أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم تضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دي آيات كريمة أخوة ده قتال ده أهل كتابو يار رسو جي ذكر بي أو دي يو آيات كريمة كي داغي ندري ذكر دي. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر او جنگی گیا گا کسانو سرام چی ایمان میں لری پا اللہ او نا پروزی دا آخرت. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ او حرام نگنی اغا چی حرام کردی اللہ و رسول داغ. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّينَ او نا قبل بی حق دین یا نا تابقی کی دا حق دین من الَّذِينَ داغا کسانونا اوتو الكتابا چی ورکڑ شو دیو دا کتاب حتا یوتو الجزیتا تردی چور کی دی ٹیکس تردی چور کی دی جزیا آئید اللہ اسپلاس قوم سواغرون و حالدہ چیدی بزدلی لئی. دی اہل کتاب و سرو جنگے گے یو وجہ خدا دا شردی پا اللہ و پاخرت اغشان ایمان نشتا لکسن چی پکار دے دکھا دعوہ وغی کولا اور ذین دی دا الله او دا الله دا رسول چې کوم سيزونه حرام کړی دی هغه حرام نه غړي. نو دریم دا چې دی دا حق دین تابع کیږي نه دا درې وجه دلته ذکر کړي. او دا اولتول کتاب دی کنه اهل کتاب دی يهود او نصارا تر سوچ دی ټیکس نو ورنه کی کنه پرې دی ما او دی په ذلیلې ځکه دا ټیکس هم په دې بنیاد اسلامي حکومت اخلي دا غینا چې غي خپل ځان ذلیل وګړي د اسلامي حکومت نه او د اسلام مسلمانانو د حکمران نه د علي د بادشاہ نه. نو اس نور وجه ذکر کوي نور اسباب ذکر کوي د علي د قتال او د وجه د جنگو. وقالت اليهود او ويدا يهود عزير ابن الله عزير عليه السلام زيد الله ده. وقالت النصارى او وي نصاران المسيح ابن الله عيسى عليه السلام زيد الله ده. ور يهود او عزير عليه السلام ده الله زوي وي مخه تفصيل دي رشه ده تا پکې سلک کډیر جاهلان وو با لیکن مراد ابنیتنا د زویوالینا په دې مقام کې هغه بنوت او زویواله د حنوي او د رحمت د حقیقتا نه ده مان په دې اغي هم قائلو چې دا عزير عليه السلام او عيسى عليه السلام د الله حقيقي زامن ندي خو لکه د زامن او پشان معاملہ و سره کوي لکه څنګه چې زوی سره معاملہ پکار وکنه راغه شانتي وته ګوري کنه دې ته وی بونو وته حنوین و رحمه بونو وته شف بونو وته شفقتن دا حقیقتا ندي مراده. نو معنی دلته ابنیت مجازي مراد ده. ابنیت مجازي دا معنی چې غي نازولې غني د الله چې الله لکه څنګه چې زوی پلار ته سوي چې دا څوکا ناغه نشي خطا کولی خصوصا چې وی او نازولی نو د کشانته دا کسانم چې الله ته سوی نا غشانتی کوي کنه نو ځکه وته ابن وی بدلی حاصله او دې حدا پورې بغډیر کم خلق او چې غیب وي د الله حقیقتا زامن دیګنه ها او بلکې قران کریم کې لفظ د اتخاذ راغلی دی وقالو اتخذ الله ولدا امر کې ما تاسو ته ویلو علامه علوسی تفسیر الهلمانی کې دارنګ نور علماو لیکلي دي چې لفظ د اتخاذ صریح دی په تبنې کې مار لکه د متبنا غونته غنی نو متبنا ست وی چې پر دې زوی خو ته لکه د زوی په شان ته وساتې کنه نو ستا حقیقتا زوی خو نه دی بدل ته مراد تیم دغه نازول دی ښا چې وی يهود عزير عليه السلام نازول دی د الله او وی نسوارا عيسى عليه السلام نازول دی د الله یو ته نازول وی او بلبل ته نازول ذالک قولهم بافواههم دا وینا د دې دا په خلو د دی ورې دا لري د خلو خبره ده نو له خبره د خلې نه نوزي ته بل نه غوني کنه مقصد دی کې دای چې دا به دلیل خبره ده اشعار بان قول بانه قول مجرد عن البرهان دا د دې ته خبرداري ورکوې چې ردی دا وینا چې دا د کیسه برهان نشته تیسره څه دلیل په دې باندې نشته دا مطلب دی نو دا د دې د خلی وینا دا معنا به دلیل خبره ده اس دلیل دې سره په دې باندې نشته یضاهئون قول الذين كفروا من قبل مشابهت کوي د وینا دا کسانو سره چې کفر کړل دي مخکې د دینه د دینه مخکې کوم کافر تیر شوی دي دا غي پشان کار کوي د مشرکانو غونته ولې به خو ځان ته مولا کنه اهل کتاب دي او بیا هم کانی راغي پشان کوي کانی راغي دي ځکه یضاهئون مضاهات اصل کې وی مشابهت کولو ته یو شانواله تغیش څنګه کول دی غشان کوي یو دواهی اونا یو شانواله کوي قول الذين كفروا من قبل دا وینا دا هغه کسانو چې تیر کفر کړل دي مخکې د دینه قاتلهم الله الله دې خو بلعنت کوي نو خیره و ده کوي ښا قاتلهم الله قاتلهم الله لعنت دیو کی الله په دوی باندې ان یو فقون سرنګ دي او ډول کیږي د توحید نام دلته نور اسباب ذکر کړو ښا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دې زنه نور اسباب ذکر کړی بیا دا ټول چې راغونډه تقریبا ديار لس وجدي ديار لس اسباب دي دي سره د جنگ کولو د قتال کولو اتخذوا احبارهم نیولې دي مولان خپل ورهبانهم او پیران خپل اربابا اختیارمند د شریعت من دون الله بيد الله نه والمسيح ابن مريم او عيسى زيد مريم دي خپل مولان او د خپل پیرانو ته د اربابو په شان کې قتل دي اربابن معنی خل ارباب زاد المسير کی ابن جوزي رحم الله وي دي د خپل مولانو بندگی خو نه کړي نه يهود چې د خپل مولا د سجده کړي دا نه سواراو لیکن اغي چې بوته دا شی حلال دی دی بوې مولا ته بوې لري چې حلال دی نو که حرام به عمر دی بوې مولا پات وکړي چې حلال دی او کای بوته دا حرام نه نو کاغه به حلال نه دی بیا په ځان حرام کړو دا هغه دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا حلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه دا ترمذی روایت زاد المسير کی ابن جوزی دلته نقل کړل دی او دا واقعا دا سر راغلی وا ابو سعود هم لیکلی دي نور علماء هم لیکلی دي چې عدی ابن حاتم حاتم الطائی په عربو کې مشهور سخی تیر شوی دی ډیر سخی وو هغه سخاوت ډیره قصی دی حقیقت دار چې ډیر زیات سخی وو او دا د هغه د سخاوت اثر او چې دا هغه زوی ایمان دراغه عدی دا هغه زوی دی عدی مسلمان شو نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې دا الله رسول قران کریم کې خدا دې چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی يهود او نصارى او خپل مولان او خپل پیران دا ارباب نیولې دي ارباب نو مونږ خو هغه د رب نه ویلي مونږ خو چې خپل مولا ته رب نه دی ویلي مونږ خو خپل پیر د رب نه دی ویلي نبی له سلام ته چې کله غړو به مخامخ کېدو نو د عیسایانو د کریسچن مشهور نه خد صلیب وته وي هغه صلیب غاړه تا چولیو نبی علیہ السلام خوړم به غته وی وی الق عن کا هاذ الوطن دا بوت خلر کا فر دته هم بوت وی ولې دې تعظیم کو کنه دا هر سیس چې تعظیم کیږي به د الله نه ناغه د بوت ویل شي وسن وته ویل کیږي د دې وجه نه قبر ته هم وسن ویل دي لکه نبی علیہ السلام دعا کوي اللهم لا تتخذ قبري وسن يعبد یا الله زما د قبر نه بوت م جوړای چې خلک بندگی کوي ښه نو بوت وسن ارغ سیس ته وجه دا غي بندگی وشي سی واد الله او رسته چې کراغه دا خبر وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی په تاسو ته چې بخپل مولانو پیرانو وی چې دا سیز حلال نه تاسو به حلال غنو کنه ته دلیل تاسو بم دی کو تاسو نه جمو حلال غنو کنه وی چې غیب دې حرام نه تاسو به حرام غنو کړه دلیل تاسو بم کو هغه نه مونږ حرام غنو وی دا دې کنه ذالک اتخاذهم اربابا د دیو جن شاول الله رحم الله تاسو ته ماویلو هغه وی د اسباب د تحریف د دین نه چې په دین کې خلقو تحریف وکاو یو خبره دام ده چې دی لګین نو چا تقلید چې کوي چې پلان کې زما مقلد دی زه هغه په روانې ما هغه زموږ مجتهد دی زه حنفی ما یا شافعی ما یا مالکی ما یا حنبلی ما نو دی په دې درجه ته ورسی دې درجه ته چې د پړ کې دا قص کړی اگر چې مولا له چې که زما د مجتهد خبره د نبی له سلام د خبره خلاف رااله نو هم به زه د مجتهد خبره علم او د پیغمبر هغه بناخلم نو دا به عینه هم دا سیز دی ښه او دا هغه تقلید دی چې په دې د امت اجماع ده چې دا حرام دی په دې د امت اجماع ده نو که یو سړی تقلید په دې درجه کې نه راغوي کله چې حدیث راغی او نص راغی او زه پوه شم چې د فقه خبره د هغې خلاف ده نو زه بیا د فقه خبره پرېږدم او حدیث اخلم نو بیا صحیح ده خبره بس دا هغه لنډ فرق و دغه وجه ده چې دې مقام کې تفسیر کبیر امام رازی رحمه الله یو خبره کړې وه علامه روسین تفسیره المانی کې دا حدیث نقل کړو هغه وی پیزی اوزل فقها او مقلدین دا یې خالت له ما شاهد تو جماعتا من مقلده الفقها بما یو خبره کې اغه د ډیر آیاتونو ولوستل د الله د کتاب نه او دا غي مذهب دا غي خلاف او دا غي آیاتونو قبول نکړو یې نه وته التفات وکړو او ما ته وی دا سي ډیر تعجب کو کتل راته اور اته وی چې کیفا څنګه ته عمل کې په ظواهر د آیات مان نه روایت ان سلفنا ورده تلا خلافها حالانکه زمون په فقه کې خدا نه دی راغلی زمون د مشرانو نه دا مذهب نه کلی خدا سي ویلی دي نبی اړ زیاته غوسه شوی هغه وی ولو تعملت حق التامل وجدت هذا الداء في عروق الاكثر من اهل الدنيا که سوچو کې کنه نوی دا بس د دې مرض دی اکثر خلکو کې دا بیماری پرته راخه چې روان دی لکیر کې فقیر کناس مخه تراغه او حدیث صحیح دی ندی دا خپل مشر په قول چک نشي لګول خو په حدیث چک لګی دی پاغه کې تعویل نکړي دا په خبره کې خدا الله او د الله د رسول په خبره کې تعویل وکي الکه وې دې کې ولې تعویل کېږي کې تعویل وکي جزاء په شوینه د انسانو کاغه تنصر سیدلو نو یقینا نیک سره او بشرتم خلاف نه کوي دا تعویل وکه کنه کتل کې د قران او حديث تاول کې د دې تعویل وی مونږ کو او بوجه به ډکړی محمد رسول الله سلام صحابه ستان اړیر خو پویل اغي عمل کړل په دې حديثو کنه دکړې کني راشه شي وی خیم دته چې دې صحابي وی عمل کړل دې نو ته رالي په سوار لسم سده کې ته پویږي د حديث په تعویل باندې او د نبی له سلام بر احراز شاګردان هغه د مقامخ ناس دین اغي په نه پویدل بس لاندې خبرې بیا سړی پوهی شو هو دا هم مرضی دی دې دا مرزيان هغه زما زمانه کې دی دا هغه زمانه کې وته سو کال مخکې ونن سبا خو دا غینه ډیر زیات دي نن خو دنیا ډکه ده او دا هغه خلق دی شاول الله رحم الله دې د اسباب د تحریف د دین نه دا خبره دا هغه اسباب د تحریف ذکر کړی چې دا دین ولې برباد شو دې دین کې ولې تحریف راغی دا دې اسباب دین هغه اسباب ذکر کړی او سبب به ذکر کړی چې او سبب داري چې اوسړي مولا په روان دي دا هغه خبره ته ګوري او کله چې داغه خلاف د قران نصر راغې یا حدیث راغې نو دې هغه دا ډګوري نه او یزو د فلانی په مذهب هم زده شته پرې خو دې شم حدیث بسین شم دا خطرناک تقلید دی دا سړی بربادی دا اسلام والا مسلمان نشمارل کیږي غوی دا په اجماع د امت حرام دی او یو سړی دی هغه یو امام اتباع کوي داغه خبره راخلی خو چې کله پوه شي چې دا خبره د صحیح نس خلاف ده نه پریدي غزه کی یا د امام خبره یا د مجتهد یا د عالم مولا خبره دا صحیح ده بیا دا غی نه چا انکار نه کړي ازمون سور مشران چې تیر شوی دي نو کاغی تقلید کړي نه چا ناغي په دې معنا کې کړي دغه دا یاد ساته خو ډیر خلک پدیم نه پويږي کني وراشه کتابونه تر عالم ته کم مولا یاد چې غستا په شان مقلدو دا کتاب پر تزر عالم او په ډیرو زینو کې بیره تخیم چې وګوره د مذهب خبره پرې خو د حدیث راوغست دا ولی هغه حق پرستو کته هم د کشانته کې د تقلید یا ته د تقلید یو کې اتباع ته صرف د اصطلاحات او فرق دی الا مشاهده په اصطلاح ټیک د دا اصطلاح یا زو ته اتباع وای زو ته سوال ویم د غیر نه زو ته هم د مجتهد او د عالم نزان پویول زه دیم د کتاب نه اخذ نو مطلب خو ټول یو دی کنه دا ټیک شو بیا هغه نه انکار نکو خو کله چې د نس خلاف راغې هغه دغه خبره پرې دی دا نه چې بیا داسې وې لکه بازو لیکلي دي کتابونو کې چې ټیک د چې حدیث صحیح دی خو چون کې مونږ د پلان کې امام مقلدین نو مونږ حدیثونه باندې دا تقلید لازم دی د حدیث اتباع مونږ لازم نه ده معاذ الله دا خو خطرناک خبره شو تا خو الله خپل کتاب کې بار بار دا ویلو چې اتی الله او اتی رسول تا نه قبر کې مده دی تاسو تا نه په حشر کې مده دی تاسو دبل چا خو نو او ته وای چې نه چون کې پمږ دا غا تقلید لازم دی واجب دی نو مونږ وای دا لازم واجب وته مو آیا دی ته خراب کړی کته دا ویلې چې دا غا تقلید جائز قدر لده جائز دی او کوم دی چې د نس خلاف راشي نل ته به پرېدم نو بیا به خبره سمېدا خو لیکن ته دومره کله کې چې دا اول نه تر اخره پوري چون کې وی دا حنفی دی د دې وجنه دا زما خپل دی ادمات نږدې دی اده سره به بایکاټ نکوم او چون کې دی حنفی نه دی نو د سره زما بایکاټ دی او زما د سره نه لګي او زما وغم خالي سره پاتې ډیر بداسي وینې دور حدا پوری جمود کړل دی په دې کې بیا به موي نه جمم به جامد نه یو وستام را جامد خړو بل شته او ته په خله نه عملن خو تا کار کړل کنه عملی خبره تا کړی دا په وینا باندې خبره کی ته جامد جامد جامد په مطلب پويږي جامد نور څه ته وای راي کړی نه نه لکه ایجه بمبل کړی ادا ته بوې جامد ما خو جامد وې دې ته چې ته دې حدا پوری را رسیدې چې تا ته بلډو مسلمان نه کاری سی واده دینه دې کې باز کسانو تر دې پوري خبره کړی دا یہ خواسی ہوئی سلو بار مذہبون حق تھی کنا لیکن کتابونو کی دام ویلی جی سوگ دا امام شافی رحمت اللہ علیہ پا مذہبی نمونگ باغی سر دا نسوارا و پشان معاملہ کو چا پشان؟ دا نسوارا و پشان دا نسوارا و سرسنگا معاملہی مانا دا آغی لور خور بکو خو خپل لور خور بولے نور کو تا با دا مونگ کتابونو کی خیود شامی و دا نورو چی غی دا ویلی دستا سو مولانو او تر دې پورې چې یو مولا پکې تیر شوی د سیرو اعلام النبلاء کې البدایه النهایه کې ابن کثیر هم ذکر کړل میزان الاعتدال کې علامه زهبی دا ذکر کړو چې لوی قاضی د احناف او د حنفیانو هغه وی چې د حکومت ما ته ملو شنه زبد د شافعیانو نه جزیه اخلم جزیه چا نه غوستي شي حتی یو تل جزیه تان یدي و مساغرون ها تعالی کتابونه کنه ما نه زبو سره د نسوارا او د پیرنګیانو په شان مملکو نور تاسو په څه ته ویرورا دا غدې کنه ای نن نه دا تعصب نه دی دا خو مونږ په دې باندې کله کله اختیار کړي ته جلد دی او دا دی او دا دی وینا نه دا تعصب دی صفا دا تعصب نخي موجود دی دغه مخه ته د دې وجنه قران کریم صفا کړه خبره چې دی خپل مولانا او پیران ارباب غني ارباب باندې اختیارمند د شریعت بس اغي چې سوي چې دا حلال دي نو حلال دي اغي چې سوي حرام دي نو حرام دي او استاد ویلي دي بس اوس بل خبره پکې نشته نو کته وته اے استاد خو ویلی دی الله خانه تا خانه کو خودی خو نست حدیث دی نبی السلام دا ویلی او پریدا اے سرم کار نشتا دا خطرناک سړی لار چا تقلید چي دا ذکري کاغه دی او امام کی کدی او عالم کی کدی او سړی کی بیا درجو کې وفر اخی دیګدا سو په شرک کې دا تقلیدو کې نام مشرک ګرځي سو بدعت کې چا تقلیدو کې بدعتي ګرځي سو په ګناه کې چا تقلیدو کې ګناګار ګرځي سو په خطاای کې چا تقلیدو کې نو خطاکار ګرځي درجو کې وفر اخی لیکن پنر او اوالی کی خویوشی دے کنا زکا آدم جواسو دے ٹولو تا شاملو کنا دا خطرناک چیزو قرآن کریمو اتخذو احبارهم اربا روحبانهم اربابا من دون احبار جمع دا حبر یا حبر دا مولاتا ہوئی او روحبان جمع دا راہب دا راہب پیر دا ہوئی او حبر مولاغت ہوئی مخی میرے تولیو چی پا دبان دے مشغل دا علم غالب دا درس و تدریس کئی بس طالبان دے غیت کتابون ہوئی تالا کتاب ہوئی حدیث ہوئی او راہب غیت ہوئی چی پاغبان مشغلہ دا عبادت غالب ده کنی هغه عالم دی عالم دی خو بس اگر وجی ډیر نیسی منځونه ډیر کوي درجه د عالم دی نو چې تر ځکه هغه مخکې ذکر کو احبارهم او رهبانهم رسو ذکر کو نی ویلی دی خپل مولان او خپل پیران اربابن اختیارمند شری من دون الله بيد الله نا والمسيح ابن مریم او عیسی زوی د مریم وما امروا او حکم نو شوه دی تا الا ليعبدوا اله واحدا مگر دا چې بندگی وکي د یو معبود دیو جنا الله مالوسی د مقام کی تفسیر روح المانی کی ہوئی فيه اشاره الى ذم التقليد الصرف پدې کې د تقليدي جامد رد ته اشاره ده او اوس مرته وایي چې جامد څه ته وایي په کومه طریقه ده او ورستو خبره کوي ډیر وګدای کړي ده چې کلا دیو مجتهد بارکه پته ولګی ده چې دا خبره غلطه ده ناغه بناخلی او کله چې داغه خبره د الله او د الله د رسول د خبره موافق وا ناغه به اخلي اگر چې هغه خبره د د مجتهد او د امام د خبري خلافي والآية نائية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كتاب الله وسنة نبيه لكلام علمائهم ورؤسائهم آيات خبرداري ورقي ما تاتا اغا ديرو فرقو دوالاو گمراحانو اغي چه قرآن پريخره و سنة پريخره ولی ده مولا ده خبر ده وجه ده مشر ده خبر ده وجه نرستوئی فمتاز وحرا وجبا علی المسلمین اتباعو کله چې قرآن خکار شو سنت خکار شو و مسلمانانو لازم دیش داغی تابداری بکی و این اخطاهو اجتحاد و مقلدی اگر چه داغه ده مقلد ده خبر خلاف ده مانه ده چه چه تقلید کرده داغه خبر ده قرآن یا داغه آیت خلاف ده ده بانی با لازم دایی چه ده قرآن و سنت والی داغه خبر پریدی واجب دادوی دا واجب نه چې د باغې ته قران او سنت پریري چې حدیث اگر چې صحیح دی خو چون کې زما د مذهب خلاف دی نو زه به ځامل نشم کولی خطرناک خبره ده داخه ځکه دا دای خلکو خبره وو تا ته خو حکم دا و چې الٰه تا یو دی هغه چې کوم قانون را لګره دین هغه پسی بزی نس کې خبره راغلی نو تر هغه خلاف رواني هم امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو نشته اختیارمند شریعت بل څوک به د الله نام اختیارمند شریعت خو غلی شارع خو حقیقتن کې غلی حقیقتن غلی پیغمبر هم شارع دی مجازن معنی دا الله له طرف نه بیان نه وړي کار کړی دی مونږ ته الله دا ویلی دی لا اله الا هو سبحانه پاکی دا غلرا اما یشرکون دا غسنا شې دی وسه خبره والے جوړي هغه ډیر سيزونه دینو چا وسره لوټي غټي شریکی کړی دی چا سپینو سره دا غینه بوتان جوړ کړی دی شریک کړی دی چا وسره ونی او قبرونه شریک کړی دی چا وسره ژوند دی او مړه باباګان شریک کړی دی ما یو شریک کونټرول ده شامل چا ملائک شریک کړی دی چا بیا شریک کړی دی الله سره څوک د یو سیس بندگی کې څوک د بل سیس ځکه عام ذکر کو سبحان هو ما یو شریک کوت اوس زجر ور کوي ورټنا او دام سبب د دې د قتال له چې د پړه کې دا پرتر چیر دا رڼا د حق به کلمري چې موږ د دن اخلاص شو چې د قران بیان نه او د حدیث بیان نه دی دې ډېر خوشاليږي ها الله یریدونا دی غواړي ان یطفئوا نور الله بافواههم چې مړه کی رڼا د الله په خلو خپلو دا الله رڼا د الله دین دی دا الله توحید دی قران او سنت دی او دې کوشش کوي چې په خلې مړه کما معنی په دې رد کما په دې تنقید کما د دې تردید کما خدا نه کیږي وای اب الله الا ان یتم نوره او نو غواړی الله مگر دا چې پوره کوي برانا خپل ولو کرے هل کافرون اگر چې بدی غنی کافرم او دا مخک سره مربوط هم شو چې دا خلق بنده تا ابن الله ولي وي دغه شان د ارباب په شانتی ولي غنی دغه شان بازو کې د صفتی الوهیت ولي قائل دي جلسې جلوسونه کوي داغه د پاره عرسونه کوي نو مقصد په دې ټولو کې دا دی چې د الله رانا وجنی کنه د قران او سنت مخالف دی اصل کې دې ستا خلاف نه دې پدې مخه پکېګا چې دې زما خلاف دې ما پسې خبرې وکړې بدنامي ولګولې او دروغې وې دې ستا خلاف نه دې دې ستا دې خبرې خلاف دې نو قران او حدیث سبا کتا دا خبره پری خود نه دې تاسو وروغه کوي دې ستا ملګری دې پته ولګې ستا خلاف نه دې خلاف اصل کې دې دې نور دې او رڼا دې او دې کوشش کوي چې دا په خلو باندې مړه کا خدا چرته کې یا الله من لا يريد الا يتم نور انکار کی الله مگر د دینه چې پوره کوي برنا معنا نه غواړي الله مگر دا چې پوره کوي برنا الله به پوره کوي اگر چې رد باندې بدلېږي ولو کوي هل کافرون چراغ عراق ایزد بر فیروزت هران کا صف زنه دریشش به زوزت کمر دیو چې الله بلګي نو کتی په حکومت مړه کې ځان لبګیر او جامع او سیزه هغه بیا نمري ارې مثال داسې لکه اوسړې انور په پکو وایني انور چې په پکو وایلي کیږي هو الذي الله غزاد دي ارسل رسوله چراله غل دي پیغمبر خپل بل خدا په هدايت باندې هدايت شي دي قران او سنت دا الله کتاب د پیغمبر خبره او دین الحق دي تفسير دي او په حق دین باندې ليظهره دي د پارا چې غالب کی دا دین ال دین کلي پټولو دینونو به غالب کی او دا غلبا یا خو بالکل اخر وخت چې کله عیسی علی السلام راشي کنه بیا په ټوله دنیا کې بس یو خبر یو مسلمان می کافر بډوینا او یا غلبه مراد ته قیامت کې ده قیامت کې ایمان والا غالیب کنه کافر مغلوب شو جهنم ته لاړ یا غلبه دنیا کې ده خو په لحاظ د حججو معنی مسلمان موحد دی قران او سنت منون کې دغه سره دنیا یو دین والا مناظر نشي کولی اب همیشه غالب باغې باندې ښا یظهره علی الدین کله په اعتبار د حجج او دلایل سره او علاو کرے حل مشرکون اگر شی بدی غنی مشرکان ور مخ کی کافرون وی زکالت د نور ذکر وکنه او کفر وی پټولو تکنه د کافر مانا خپل پټوللی د عرب وی فی لیلت کفرن نجوم غمامها دا شپوا چې ور ید استوری پټکړي وو نو کفر اصل کې دیته وی نو نور هغه سره مناسبو او دلته هدا ذکر کو د هدا نه مراد خو توحید ده کنه داغه مقابل خو شرک دی نه ځکه یو لو کرے هل مشرکون ارزه سره خپل مناسب ټکی راول دی ښا یا ایها الذین آمنو دې ځنا خو دا غی نور قبایح ذکر گئی چې پای کې غټ قباحت دا ده چې دا خلق د دې دین په بنیاد د خلقو نه پیسې میسې راغونډي او دا د دې یو دام دی دا د دې یو جال دی چې د شبکې د خلقو ته لټکړي دا د دې وجنه د توحید او د حق خلاف دی او کله چې ایمان والا بیان کوي واحد بیان کوي قران او سنت خلقو ته ښکارا کیږي د دې آمدنه کمیږي نو اوس دا غي ذکر کوي چې دنیا کې بیا ډیر مولان دا سر ډیر ټول نه دی ویلي ګوره ښا کثیر ویلي دي چې غیم دا لبا کوي ښا خلقو نه دین پټ کړي دیږي د باطل بیان ورته کوي اخواته نه پیسې موي اوم داغه د عزت غل له اوم داغه د پیسې او ټکی غل له اوم داغه د ایمان غل له د دیو جن اصل ډاکو دا له غره لس الدین او تویل دي کنه دا وجدا چې مجدد الفسانی رحمه الله بار بار ناکاره مولان علماي سوت لسوس الدین وی د دین ډاکوان دا ډاکو دي دا ډاکی کوي د خلکو په ایمان باندې د غي په عزت باندې د غي په پیسو باندې دا غي ذکر ورپسې کوي د غي د قبایح ذکر او بیا بردی په یو مشهور رسم باندې ردوم کوي ان عده الشهور ورپسې بیا دا وره قاتل الذين وجنگيږي هغه کسانو څخه لا يؤمنون بالله شي مان لري په الله ولا باليوم الاخر او نه پرځي د اخرت ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او نه حرام غني هغه چې حرام کړی دی الله او رسول داغه ولا يدينون دين الحق او نه تابع کیږي د حق دین من الذين داغه کسانو نه اوتل کتاب چور کړی شوی دی او د کتاب حتا يوتل جزيه عن يدين تر دې چې ورکی ټیکس په خپل لاس او هم سواغیرونو حال دا چې دی بذلیلانی وقالت اليهود و يهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام زيد الله دې نازول دې الله دې وقالت النصارى و عيسايان المسيح ابن الله عيسى عليه السلام نازول دې الله دې ذلك قولهم بافواههم دا وینا د دې د پخلوخ پلو پخلو د دې معنا به دلیل خبره ده ذلك قولهم بافواههم دا وینا د دې دا به بنیاد به دلیل یو دواهونه قول الذين كفروا من قبل یو شانوالی کید وینا دا کسانو څخه چې کفر کړل دي مکه د دینه قاتلهم الله لعنت یو کی الله پدی ان یفکون سرنګی دی اړو لیکيږي د توحید نه او د دین نه اتخذوا احبارهم نیول دي مولان خپل و رهبانهم او پیران خپل اربابن پشانتا د الہو پشانتا د اربابو یا اربابن اختیارمن د شریعت من دون الله پیدا الله نا والمسیح ابن مریم او عیسی زوید مریم وما امروا حکم نو شهدیتا الا لیعبدوا اله واحد مگر د دې چې بندګی دیو کی د یو الله د یو معبود لا اله الا هو نشتا لایق د بندګی نشی کې د لایق د بندګی بیداغو یا لا اله الا هو نشی کې د اختیارمن د شریعت بیداغو سبحانه پاک دغه اما یو شریکون داغه سنا چې دی وسه خبره خواله جوړی یریدونا دی غواړي ان یطفئوا نور الله بافواههم چې ملکی رڼا د الله په خلو خلو ويعب الله او انکار کوي الله نغواړي الله الا ان یتم نوره مگر دا شي پوره کوي برانا خپل ولو کرے هل کافرون اگر چې بدی غنی کافر والذی الله غزات ارسل رسوله بالهدى چرا لګل دې پیغمبر خپل په هدایت په دین توحید او دین الحق او په حق دین ليظهره دې د پاره چې غالب کی عالم دین کله په ټول دینونو د دنیا ولو کره المشرکون اگر چې بدی غنی مشرکان